إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، أوصيكم بالتقوى الله، نكوسيني يوصل زيما لكم شاء الله كما نفستحيك كويسي نفسيان. وسباب جام التقوى ndio jambo ambalo wameusiwa waliopita kabla yetu sisi na tumeusiwa na sisi. Walakad uhiya ilaika, kwa hakika tumefunua kwa wewe. Wa ila alladhina min qablikum, na wale waliopita kabla wenu. Anittaqullah, ya kwamba mumche Mola wenu. Na tukiwa katika siku ambazo siku zinazotafutwa jambo hili la ucha Mungu, kama kala Allah Ta'ala, kama Allah alivyosema, mmefaradhishiwa, kutiba alaikum siyam, mmefaradhishiwa jambo la funga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama walivyofaradhishiwa wale ambao waliopita kabla yenu. Hamkuwa nyinyi ni wa kwanza jambo hili. Kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama walivyolazimishwa kulifanya jambo hili wale waliopita kabla yenu. Lengo likuwa ni hilo hilo tu, la'allakum tattaqun, ili muweze kuwa wacha Mungu. Ayuha al-ikhwa, ma a'zamu farahatuna, basi ni furaha gani, furaha iliyoje kwetu sisi, tuna furaha gani kwetu sisi, bikudumi hadha shahri Ramadhan, kwa kule kuwasili, kwa kule kufika kwake mwezi huu wa Ramadhani. Kwa kila yule ambaye ulul albab, ambaye ana akili, unadhani kuna furaha gani kwake yeye? Ma a'zamu farahatuna, furaha iliyoje kwetu sisi, bikudumi hadha shahri Ramadhani, kwa kuja mwezi huu wa Ramadhani. Lianna fihi, kwa sababu katika mwezi huu, min alujuri, kuna mambo ya ujira mengi, walhasanatin, na kuna mambo mazuri mazuri mengi, walkhairi, na ndani yake katika mwezi huu kuna khairi nyingi, walbarakat, na ndani ya mwezi huu kuna baraka nyingi. Basi unadhani katika haya yote yakawa yanapatikana katika mwezi huu, unadhani furaha iliyoje? Kama wanapofurahi watoto pale ambapo inapokuja sikukuu, kwa sababu wana mambo mengi wanayapata, unawaona wewe wale watoto furaha yao ilivyo, furaha iliyoje kwa wao wanapokuwa katika siku kama ile, siku ya sikukuu. Basi na sisi waumini, unadhani furaha yetu ikoje kwa sababu ya kujiwa jambo hili? Ayuha al-ikhwa, hadhihi fursan, basi ielewe kwamba hii ni fursa. Hadhihi fursatan aziman, hii wakati huu ambapo wewe upo hivi sasa, hii ni fursa iliyokuwa kubwa. Fi umrika, katika umri wako, kama ulikuwa huelewi, basi elewa kuanzia sasa. Hadhihi fursatan aziman, sasa hivi upo katika fursa iliyokuwa kubwa, basi la tudhayye, usije ukaidhoofisha fursa hii, usiipoteze fursa hii. Fakad aada Allah, kwa hakika ameandaa Allah ameahidi Allah pia min fadli, akaahidi fadhila nyingi, wal ujur, na akaahidi ujira uliokuwa mwingi, ma laysa fi ghairihi min ash-shuhur, isiyokuwa miezi kama huu katika miezi mingine unayojua wewe yote, hakuahidi ujira kama huo kuliko ujira ambao aliouahidi katika mwezi huu. Na ndio maana akasema katika ile hadithi al-Qudsi, na hii funga wasiyamu li, na hii funga ni yangu mimi, wa ana ajzi bi, na mimi ndiye nitakayelipa. Amesema kwamba ibada zote nitakaye mwanadamu atalipwa kwa 10, atalipwa kwa 70, atalipwa kwa 100 mpaka 700, lakini funga akasema hii funga wasiyamu li, hii funga ni yangu mimi. Min hadithi Abi Huraira, basi tunapokea mafunzo kutoka kwa Abu Huraira, hadithi ambayo Mtume amesema, man swama Ramadhan, yule ambaye atakayefunga mwezi huu wa Ramadhani, imanan wa ihtisaban, akafunga hali ya kuwa anaamini, wa ihtisaban, na akatarajia kwamba yeye atapata malipo, basi kubwa, ghufira lahu ma takaddama min dhambi, yeye atasamehewa yale ambayo aliyopita katika madhambi yake. Hadithi hiyo rawahu al-Bukhari wa Muslim, wameisimulia Imam Bukhari, yani imanan billah, yule hapa Mtume aliposema yule ambaye atakayefunga mwezi wa Ramadhani, imanan bimaana imanan billah, wa ridha, na akarizia yeye bifaridhihi, akarizia yeye faridhi yake, as-sawmu alayhi, akarizia kufunga jambo hilo. Halafu aliposema wahtisaban, yani yeye akawa anafunga lithawabihi wa ajrihi, kwa ajili ya kwamba anafunga kwamba yeye ana matarajio, mimi nitafunga, nafunga kwa sababu nitapata thawabu na ninatarajia nitapata malipo. Lam yakun karihan, hakuwa yeye ni mwenye kuchukia alfardhihi, kwamba anachukia, anafunga tu kwa sababu mji wake watu wote wanafunga katika mji huo, kwa hivyo anaogopa au anaona haya kwamba kila yeye atasemwa vibaya katika jamii, siye huyu. Kwa Mtume anasema atakayefunga imanan wa ihtisaban, huyu ghufira lahu ma takaddama min dhambi, yeye ndo atakayesamehewa yale madhambi yake, akawa yeye la shakka, hana shaka yoyote, fi thawabihi wa ajrihi, katika zile thawabu za funga, wala hana shaka juu ya ule ujira utakaopatikana katika funga. Basi huyu ndo Mtume anasema ghufira lahu ma takaddama min dhambi, yule ambaye atakayekuwa anafunga kwa mazoea, kwa sababu tu kila ikije Ramadhani basi yeye ndo watu wanafunga na yeye anaacha kula na kunywa, huyu siye kabisa, yeye hawezi kuingia hapa. Fa inna Allah ayuha al-ikhwa, basi tambua hakika Allah, yaghfiru lahu, anasamehe yeye, ma takaddama min dhambi, anasamehe yeye katika yale yote yaliyopita mtu kama atafunga katika mwezi huu. Ndiyo maana tukasema ma a'zamu farahatuna, unadhani furaha iliyoje kwetu sisi, bikudumi hadha shari, kwa sababu ya kufika mwezi huu, kwa sababu Allah anasamehe madhambi yote. Wa fihi, na katika mwezi huu, lailun, kuna lailatun, kuna usiku ambao khairu min alfi shaharin, usiku ambao ni bora kuliko miezi elfu, nao unaitwa lailatul qadri, allati, usiku ambao anzala fihi, ameteremsha Allah katika usiku huu al-Qur'an. Min hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu, pia tunajifunza katika hadithi ambayo ameisimulia Abu Huraira, Mtume amesema man kama, yule ambaye atakayesimama usiku wa lailatul qadri imanan wa ihtisaban, na huku Mtume akatumia neno lile lile, akasimama katika usiku ambao wa lailatul qadri kwa imani na kutarajia kwamba yeye atalipo malipo, basi vile vile Mtume akasema ghufira lahu ma takaddama min dhambi, basi kwa nini tusifurahi kwa jambo hili, kwa nini tusiwe na furaha? Man kama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Inna Allah ja'ala lilmu'minina awqatan ayyuha al-ikhwa, basi Allah amejalia kwa waumini kawaekea nyakati maalum, awqatan khassa, kama unavyoona wewe watu wa kidunia wanakuwa wao wanaekiana, mfano kuna punguzo maalumu la kibiashara, basi wale wataalamu wa biashara wanakuwa hawapiti na fursa hii, hapa pana seli punguzo la asilimia ngapi, hapa pana seli punguzo la asilimia kadha, basi na Allah yeye akajalia kuwajalia waumini kawaekea wakati maalumu. na wakati wenyewe ndio huu. Kwa hivyo fala tadhiu fursa aliman, usije ukaipoteza fursa hii iliyokuwa kubwa kiumrika katika umri wako, inawezekana usiipate tena. Ala akilu, basi yule mwenye akili, man arafa kadra nafsihi, ni yule ambaye anatambua, anaelewa kadira ya ile nafsi yake alivyo, wa adraka sharfa, na akawa yeye anafahamu ule utukufu, anafahamu kadira sharafan, anatambua ule ile kadiri, manake kile kiwango cha utukufu ambao wakati ambao yeye yupo. Huyu ndo mtu ambaye mwenye akili timamu. Ala akil, basi mwenye akili ni yule ambaye anafahamu, adraka, anadiriki kwamba yeye anafahamu kwamba yeye yupo katika wakati gani hivi sasa, wa adraka sharafa zamanihi, na anatambua ule utukufu wa muda wake aliyokuwa nao. Huyu, hichi ndio kipimo kinachopimwa kwa mwenye akili. Na mpumbavu ni yule ambaye utakayemuona wakati kama huu kajishughulisha na mambo ambayo hayana maana, katafuta makeram, katafuta makarata, katafuta sio mazumna, kaanza yeye mambo ya mipira, anakesha kwa ajili ya kubisha na mambo ya mpira, kenda kuangalia sio Champions League, kenda kuangalia kwamba yeye asipitwe na game sio ya Simba na nani. Huyu ni mpumbavu. Lakini al-aqil ni yule ambaye adraka, anafahamu kabisa kwamba yeye yupo katika wakati gani. Kwa hivyo fala tudhiu, usije ukaupoteza muda wako huu, usiupoteze muda huu, kwa sababu hii ni furaha kubwa. Huu ndio wakati ambao Allah amewaekea, ukifanya moja katika mambo ya kawaida unapata kwa kumi, lakini ukifanya moja katika yale mambo ya fardhi Allah analipa kwa 70. Sasa ikiwa wewe ulikuwa ukisali sala ya dhuhuri katika siku za kawaida unapewa hivyo unavyopewa, katika mwezi huu wa Ramadhani unalipo mara 70 zaidi ya vile. Na yule ambaye atakayefanya jambo la khairi lakini la sunna katika mwezi huu atapata zaidi ya mara 10. Hadithi nyingine zimekuja zaidi ya mara 700. La shakka anna kuluba almuslimin, basi hapana shaka yoyote kwamba nyoyo za Waislamu farahatan, zina furaha kubwa, zina furaha bikudumi hadha shahri. Je, kuna mtu ambaye anachukia kwamba mwezi huu umekuja? Hakuna ambaye mwenye kuchukia, lakini utamuona mwenye kuchukia hili kwa vile vitendo vyake atakavyokuwa anavifanya, hata kama yeye hadhihirishi. Fakabisharafahu Allah, basi Allah ameanza kuutukuza mwezi huu yeye mwenyewe, akaanza kuutukuza mwezi huu, anzala, akateremsha katika mwezi huu khiyara takusubihi, akateremsha vile vitabu bora. Basi utukufu wa mwezi huu wa Ramadhani kubwa lao kuliko yote ni inzali al-Qur'an, ni kwa sababu ya kuteremshwa ile Qur'an tukufu, al-Qur'an al-Karim, kama Allah anavyosema, shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda. Huu utukufu wake kwa sababu ya kuteremshwa hii Qur'an. Kwa hivyo usiipoteze fursa hii ukaanza kufanya mambo ya kipuuzi, ukaanza kukaa maskani na ukaanza kupiga zogo, ukawa hujishughulishi na aina yoyote ya ibada, utakuwa umekula hasara kubwa. Wakati amara Allah, na ameamrisha Allah, ametuamrisha sisi bilmusari'ati, kwamba tukimbilie ila maghfiratin, tukimbilie katika jambo la kutafuta maghfira. Basi Allah amesema katika sura ya Al-Imran, wasari'u kimbilieni ila maghfiratin min rabbikum, kimbilieni katika maghfira ya Mola wenu, wa jannatin, namkimbilie kuikimbilia pepo, pepo ambayo Allah akasema ardhuha, ule upana wake ukubwa wake, ka ardhi samawati wal ardhi, kama ukubwa wake mbingu na ardhi. Lakini hili uiddat lilmuttaqin, Allah anasema limeandaliwa kwa ajili ya wacha Mungu, na huu wakati ambao uliokuwa sasa ndio wakati unaotafutwa huo ucha Mungu. Kwa hivyo basi, fa'iddu, jiandaeni, jiandaeni na mufanye iddatan li idadi kubwa, lijitihadi fi hadhihi shahri, fi hadha shahri, mfanye jitihada kubwa katika mwezi huu, usije ukawa unaanza kuzembea zembea, usije ukaupoteza wakati wako ukakaa ukaanza kufanya mambo ambayo hayana maana. Katika hadithi ambayo ameisimulia Ibn Abbas, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume alisema siku moja kumwambia lirajulin, alimwambia mtu mmoja, mtu ambaye alikuwa yaidhuhu akimwaizi yeye, basi mtume alimwambia ightanimu khamsa kabla khamsin, shughulikia wewe bwana mambo matano kabla mambo matano hayajafika. Mtume anamwambia sahaba wake, na akimwambia maana yake anakwambia na sisi sote, shughulika na mambo matano kabla matano. Mtume akamwambia shababaka kabla haramika, jishughulishe na ujana wako, hakikisha ujana wako unautumia vizuri kabla haujakujia ule utu uzima wako. Utakapokuwa mtu mzima kuna mambo huyawezi. Utakuwa mtu mzima, sasa hivi ni kijana, kwa nini usisimame wewe ukaanza ukasali kiyamu laili? Kwa nini usisimame ukasali sala ya tarawih? Utakapokuja katika umri ambao huwezi chochote, basi litakushinda hili. Kwa mtume anasema lishughulike na hili la kwanza. Mtume akasema wasi hata kaa, shughulikia afya yako, ule uzima wako kabla sakamika, kabla hayakujia maradhi. Ule uzima wako basi utumie vizuri katika kukutii, katika kumtii Mola wako, lifanya hilo. Na la tatu mtume akasema waghinaka kabla fakrika, jishughulishe na ule utajiri wako pale utakapokuwa una uwezo wa kutoa, jishughulishe na pale kabla hujaanza kuwa fakiri. Kama utakuwa una uwezo wowote wa kutoa sadaka, wa kutoa zaka, basi toa uwezo wako huo wakati huo kabla ambapo ufakiri haujakujia. Na mtume akamwambia jambo la nne, wa faraghaka, na jishughulishe na ule wakati wako kabla shaghalika, kabla hujashughulika. Kwa hivyo angalia sana wakati usije ukaupoteza. Tuna furaha kubwa ya kuingia Ramadhani, kwa hivyo tumia wakati wako, wakati mzuri kabisa, usije ukawa kama wale ambao watakao kuja kujuta siku hiyo. Yauma idhin yatadhakkaru al-insan, siku hiyo atakumbuka mwanadamu, wa anna lahu dhikra, lakini wapi hata makumbuko yake haya yatamsaidia nini? Alikuwa yeye akiambiwa anayaacha pale pale, akiambiwa yeye anaona mambo ya kawaida tu. Wakati kama huu umkute yeye anakesha kuangalia Champions League. Wakati kama huu ndo kwanza wameanzisha ligi za mpira, kila baada ya sala la asiri, kila siku wao wapo viwanjani wanaangalia michezo ya mpira, badala ya kukaa akaleta adhkari, badala ya kukaa akaleta istighfari, yeye ndo kwanza anaenda kufanya upuuzi kama huo. Kwa hivyo mtume anasema shughulika na wakati wako kabla shughulika wakati wako ambao upo faragha, kabla hujaanza kushughulishwa. Na la mwisho mtume akamwambia wa hayataka, jishughulishe na uhai wako ambao upo hai, kabla mautaka, kabla ya kufariki kwako. Kwa sababu mwanachuoni Ibn Qayyim anasema lau kama ingelikuwa watu wa makaburini wangeambiwa watamani chochote, basi anasema latamannu, wangelitamani wao japo siku moja tu kwa wao ikawa Ramadhani. Kwa hiyo zingatia sana upo wakati gani ambao hivi sasa upo. Kwa hiyo angalia na uchunge usije ukaupoteza, ukaipoteza fursa yako hii iliyokuwa kubwa sana. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة أوصيكم مرة ثانية بتقوى الله نكون سيالي كما رجل تسينا كذلك صلى زيما لكم إن شاء الله سكيوا كذلك موزي متكوف ورمضان موزي أنباو فضل آكين كبوة نموزي أنباو أنزل فيه القرآن فيما ترمشوا كتاب كتكوفه. Ndani ya mwezi huu kuna ule usiku ambao ni bora zaidi. Kuna usiku unaitwa Lailatul Qadri. Ukiufananisha usiku huu, Allah akauelezea kwamba usiku huu unzila fihi al-Qur'an, ndio usiku ambao umeteremsha Qur'ani. Na usiku huu ubora wake kama miezi 1000. Ukalkulate na wakati wako unaoishi katika mwaka wako mmoja, ukalinganisha na miezi 1000, sawa sawa na yule mtu ambaye aliyeishi miaka 82. Sasa inawezekana usipate fursa hiyo ya kuishi miaka hiyo, basi Allah akakuletea kitu hichi, na hichi akakiweka katika mwezi wa Ramadhani tu. Basi ayuha al-ikhwa, jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siku moja bwana mtume alikuwa anaomba dua, wa amana Jibril, na Jibril akawa anaitikia amin. Mtume alikaa akawa anaomba dua na Jibril akawa anaitikia amin, lakini dua hiyo alimwombea nani? Ala kulli akamuombea mtume kwa kila yule ambaye adarakahu ramadhani, imemdiriki ramadhani ikamaliza, lam yughfar lahu, akawa hakusamehewa yeye. Basi mtume kamuombea dua mbaya mtu kama huyo. Imeingia ramadhani, ramadhani inatoka, bado anaendelea, bado madhambi yake yako vile vile, bado yeye hajakubaliwa. Basi mtume aliomba dua na Jibrili akawa yeye anaitikia amin. Ni jambo baya hili. Tunawahusia hasa hasa vijana ambao wao hawana muda wa kuangalia masala ya dini, hasa hasa vijana wao ndo wanapoteza muda wao. Angalia muda wako unaotupa, na hasa na hususan pia tunawaawizi wale watu wazima wasipoteze muda wao, wakawa wamekaa barazani wakazungumza mambo ambayo hayana maana katika mwezi huu. Sio mwezi ambao wa kupoteza wakati, sio mwezi ambao ukaanza kutafuta karata, ukaanza kutafuta sijui ligi na vitu gani. Ayuha almukassirun, enyi ambao wenye upungufu, wa ya ayuha almudhnibun, na enyi ambao mna madhambi, wa kulluna ahlu taksir, na sisi sote ni watu wenye upungufu, wa dhunubi, na sisi sote ni watu wenye madhambi. Basi ijalu hadha shahri, ujalieni basi ufanyeni mwezi huu, ujalieni mwezi huu babu khairul lakum, ujalieni ndio mwezi ambao mlango wa khairi kwa nyinyi. Rejeeni kwa Mola wenu, ila rabbikum, rejeeni kwa Mola wenu, watakhallasu, na mfanye ikhlas, an jamii dhunubi, kwamba nyinyi mjiepushe, mfanye ikhlas na madhambi yote, mjitakase na kila aina ya dhambi. Awe mtu anakaa hasa anatenga muda wake special yeye na Mola wake tu, analeta istighfari, angalau basi umekosa kwa siku mara 100, ndio umekosa basi, angalau ulete mara 100. Fasaidu, basi yule mtu mwema, man hasaba nafsahu, ni yule ambaye atakayekuwa na hisabu nafsi yake, wataba kabla an yukbala Allah, na akatubia kabla hajakumbana na Mola wake, yawma alhisabi, ile siku ya malipo. Ali hadhihi fursatan adhiman, twarejea sana kwa kusema hii ni fursa iliyokuwa kubwa, fi umrika, katika umri wako. Fasaidu, mtu bora, mtu mwenye akili timamu, manightanama, ni yule ambaye atakayejishughulisha ayamihi, katika masiku yake haya machache sana, bitaati, akaleta mambo ya utiifu, kwa sababu ni masiku machache, kama Allah anavyosema yeye mwenyewe, ayyaman ma'dudat, ni masiku yenye kuhesabiwa tu. Hata wewe ukihesabu sasa hivi unasema upo ngapi, zibaki ngapi, zipo zimepita ngapi, zinaenda ngapi, kwa sababu ni masiku yenye kuhesabiwa. Basi wajitahidu, jitahidini, fi ihsani siyam, katika kuitengeneza vizuri funga yenu. Wajitahidu, jitahidini, fi ihsani qiyam, katika kufanya uzuri kile kisimamo chenu. Usisimame katika hali ya uvivu, usifunge kwa sababu ya mazoea, watu wanafunga na wewe unafunga. Na la msingi kuliko yote, hii ibada yatakiwa kusomwa, usije ukaivamia ukawa wewe unafanya kwa sababu ya mazoea, watu wanafanya na wewe unafanya, huna taaluma ya aina yoyote, ibada yako itakuwa ni mardudu, yenye kukataliwa. Nasalullah, tunamuomba Allah anajaalana, atujalie sisi min ahli taat, katika wale watu wenye kutii, atujalie wenye kufunga, na atujalie ni katika wale ghufira lahu ma taqaddama min dhambi, katika wale mtume aliyokula ahadi kwamba watasamehewa katika yale aliyopita katika madhambi yao. Subhanakallahu wa bihamdi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محم